just så här, med smutsiga barbarer. De är en plåga, hela deras sort. Den art som kallas röd är bäst när den är död. Är pack och dräck som nu ska bort. Knappast några människor. De ska vara väck. De hinner inte oss. De måste vara onda. Slå på trumman, det blir krig. Bleckansikten här, kan det vara demoner? Girighet är något de känner väl. Och bakom bleka skinn, det tomt finns ingenting. Jag undrar, har de blod och själ? Är vildar, vildar, knappast några människor. Vildar, vildar, mördar kallt och rått. De liknar inte oss, de känner inga gränser. Slå på trumman, det blir krig. Är vildar, vildar. Först tar vi den här nu, sen så drömmar vi till krig. Några tar vi tål på! Vildar, vildar. Ge dem vad de tål då! Vildar, vildar. Knappast några människor.